Янка Купала. Раскіданае гняздо. Драма ў 5 актах. Акт 1. Час каля купалля. Поўдня. Хата зябліка. Марыля хворая. То сядзіць, то ляжыць на ложку. Данілка на зямлі скрыпку майструе. Старац сівы, як голуб, абчэплены торбамі і з кем у руках сядзіць на лаве. З'ява першая. Марыля, Данілка, старац. Старац. Так, так, пані гаспадыня, заўсёды бяда бяду вядзе, але ніколі не трэба здавацца. Ліха перамеляцца, і ўсё добра будзе. Калісь і мяне ціскалі няшчасці з усіх бакоў, а цяпер... што казаць? Жыву сабе і гора ніякага не знаю. Торбачкі за плечы, кісу каваты ў рукі і хаджу сабе, як ні ў чым не бывала, па дарожках, пуцявінках. Так, так... Пані гаспадыня. Марыля гаворыць з трудом. Гэта ж толькі падумаць, дзедка. Мала ўсялякага безгалоўя, а тут на табе яшчэ гэта хвароба. Лета не за гарою, скора касьба пачнецца, жніво, работы гібель, а ты ляжы тут прыкаванай да ложка, як пакутніца якая. Лепей хай бы ўжо смертачка прыйшла на маю галаву няшчасную, дык хаця б хаты не завальвала. Не так я вясну спатыкала і праводзіла, як мне сёлета прыйшлося. Ох, не так. Як і сам знаеш. Кашляе. А гэты суд у майго з дваром, то ж не давядзі ты, божанька. Гаспадарку ўсю змарнавалі, да няма нічога дайшлі. І сягоння ўжо не ведаеш, чалавек, дзе заўтра сонейка прыйдзецца сустрэнуць. Ох, божа ты наш справядлівы! За якія грахі цяжкія караеш ты нашу сямейку? Ах, як жа цяжанька! Падай мне вады, Данілка! Данілка падае. Данілка. Праўду мамка кажа, страшэнна нягодна жыць на свеце. Вось хоць бы і мне такая бяда зрабілася. Скрыпку старую, што была ў мяне раней, татка са злосці паламаў, а цяпер і рабі, што хочаш. Пакуль жа я новую такую змайструю. Ну, але за тое, калі і зраблю, дык вот жа зайграю, цэлы свет дзіву дасца. Старац. А дзе ж гаспадар ваш, пані гаспадыня? Данілка. Тата пайшоў у двор прасіцца, каб яшчэ трохі пачакалі і не выкідалі нас адгэтуль. Марыля. Так, так, сягоння сышоў час наш выехаць, а мой нічога яшчэ сабе не прыстараўся. Старац. Дрэнна, вельмі дрэнна, калі так выходзіць. Свайго не меўшы, трэба легчы спаць, не еўшы. Данілка. Вось табе дык добра, дзедка. З адной хаты выкінуць, дык у другую пойдзеш. Марыля. Усё ж да апошняга часу думалі, што за намі зямлю прызнаюць. Тым часам наадварот выйшла. Старац. Так, так, пані гаспадыня, чалавек страляе, а чорт кулю носіць. Марыля: мой жа чалавек, каб вы, дзедка, бачылі, за апошні час як набраў сабе нечага ў галаву, дык проста з розуму сходзіць, у чарне асунуўся азыз, толькі таўпехаецца з кута ў кут, як сам не свой. Баюся, дзедка, вельмі баюся, каб з ім, барані Божа, чаго благога не сталася. З'ява другая. Тыя ж і Сымон. Сымон уваходзіць з тапаром і кладзе яго за лаву. Ці тата яшчэ не вярнуўся? Марыля і Данілка: не, не Машака яшчэ. Сымон: а дзедка ўсё госціць у нас. Старац: але, сынку мой, з мамкай тваёй загаварыліся аб справах вашых хатніх. Як уважаю, то не лёганькі будзеце мець сёлетні гадок. Сымон: э, нічога, дзядочак, пакуль будзе хоць якая малая магчымасць, то не дадзімся жыўцом ваўку ў зубы. Паглядзіш. Старац: смела, сынку мой, варожыш, можа, не дасіся ваўку ў зубы, але жыццё бярэ ў свае лапы. Ох, як бярэ! Не такія яшчэ дужыя і смелыя здаюцца на яго ласку і няласку. Так, так, сынку мой, адвага наша адно, а жыццё другое, і найбольш верх бярэ гэта апошняе. Сымон: а мы з татам не папусцімся, дык што ж з намі гэта жыццё зробіць? Старац: тата ўжо не душ твой. Сымон: ну, то ў мяне сілы хопіць, за яго, за сябе, за ўсіх нас. Старац: дай Божа, дай Божа, каб табе гэтай сілачкі ставала да канца жыцця. Бяда толькі, што сіла людская не заўсёды на дабро ідзе. Сымон: я і не думаю сваёй сілаю цемнякі ці разбойнікі пайсці. Старац: не кажу табе гэтага, сынку мой, але моладасць сваё права мае. Я сам быў маладым. Марыля: нічога яму, дзедка, не ўгаворыш. Не такой падатлівай натуры ён у мяне ўдаўся. Хоць галавой наложыць, а свайго мусіць дапяць. Данілка: Сымонка, ты па мне пайшоў. І я хоць галавой налажу, а скрыпачку такі зраблю сабе новую. Сымон: які я ўжо ўдаўся, такі і буду, а свайго ў крыўду не папушчу, хоць бы там свет да гары нагамі перакуліўся. Бяда, часу няма болей гаварыць аб гэтым. Пайду, можа, тату сустрэну. Карціць мне даведацца, што там яму ў дварэ сказалі. З'ява трэцяя. Марыля, Данілка, старац. Старац: ох, маці, маці, высока твой сынок падымацца хоча, але каб нізка часам не зваліўся. Марыля: цяжанка мне з ім, якую радачку даць. Змалку дзён такі, як толькі нарадзіўся, дык і то сябе паказаў, грудзей не прыняў, так, без малака качаўся. Я тады ў двор за мамку засталася. Старац: гартаўнейшы і выйшаў ён за тое. А ў дварэ кажуць, перамены цяпер вялікія пайшлі. Марыля: але, дзедка, перамены, як вярнуўся малады паніч недзе з далёкага краю, з навук, дык усё пайшло ўверх дном. Усіх чыншавікоў сталі чысціць. Не чакае, пакуль суды пакончацца, а наперад за ўсіх заставы кладзей высяляе. З намі таксама выйшла. Старац: ведаю, ведаю, пані гаспадыня. Старыя парадкі раскідаюць па свеце, а новых, лепшых, нешта не відаць і не відаць. Данілка: як уважаю, то мусіць толькі я адзін новым парадкам на сваёй новай скрыпцы зайграю. З'ява чацвёртая. Тыя ж і Зоська. Зоська уваходзіць з кветкамі ў руках. А, дзядочак нам на госці прыплёўся. Старац: так, так, моя дачушка, прыплёўся Божым словам вас пахваліць. Зараз далей паплятуся з тым самым. Зоська, падсядаючы к старцу: добра, што я дзедку тут застала. Маю просьбу да цябе. Старац: слухаю, моя дачушка, слухаю. Думаў, што я толькі ўсё мушу прасіць. Аж мо, як бачу, то і ў мяне прасіць нечага хочуць. Хм, яшчэ раз панею з гэткага гонару. Зоська: дзедка заўсёды жартуе з мяне, а я толькі прасіць буду таго, чаго ўсе людзі цябе вечна просяць. Данілка: ну, значыць, прапала дзедава панства. Зоська: на, вось табе, дзедачка, кветак трошкі, а ты памаліся за здаровейка. Старац: за чыё, мая дачушка? За татава матчына, а можа... Зоська, нахіляючыся да старца, каб маці і Данілка не чулі: памаліся, дзедка, за здароўе нашага паніча. Старац: добра, дзетачка, я за ўсіх малюся, за каго толькі просяць, і за жывых, і за нябожчыкаў. Толькі вось што я з тваімі гэтымі кветкамі рабіць буду? Зоська: як будзеш, дзедка, ў цэркаўцы, дык на абразок іх павесь. Данілка: або к сваёй торбарцы прышпілі, каб харашэй выглядала. Старац: праўда, сынку мой, як прыгажэй будзе выглядаць, то можа і кідаць болей будуць. Зоська: абы толькі не каменнем, дзедка. Старац: усяк бывае, дзеткі мае, усяк. Хто хлебам, хто каменнем, а кожны нечым ды кіне. Збіраецца выходзіць. Марыля: ужо, дзедка, выходзіць ад нас. Старац: ужо, пані гаспадыня, ужо. Не сядзіцца мне доўга на адным месцы. І так па капельцы ўсюды гора назбіраеш чалавечага, ажно несці цяжанька. А што ж бы было, каб даўжэй заседжваўся в адной хаце? Эх, шчасліва аставацца. Слава Христу! Усе Слава, слава і на веки веков. З'ява п'ятая. Мариля, Зоська, Данілка. Зоська, садячися каля матки на ложку: «Мамочка, бачите, якія пригоженькія кветочки?» Мариля: «Бачу, бачу, хоч як праз сетку. Туман нейкі ў вачах стаіць. Але дзе ты гэта лётаеш? Упыну на цябе нямашака ніякага». Зоська: «Не сядзіцца мне, мамачка, ў хаце. Тут неяк так душна. Дык я ўзяла і пабегла на сенажаць. Там хадзіла сабе каля рэчкі і кветачкі для цябе вось гэтыя рвала. Ты ж іх калісь, як здарова была, так любіла. Ах, мамачка, як цяпер хораша на сенажаці. Травіца зелянеецца, кветачкі цвітуць. Ой, як прыгожа цвітуць. А вольхі над рэчкай так лісточкамі шалясцяць, так шапацяць, як быццам штосьці дужа цікавае хочуць табе расказаць. Мамка, мамка, ты, здаецца, заснула? Ці чуеш, што я табе кажу?» Марыля: «Чую, міленькая, чую. Хоць у вушах шуміць, як у млыне якім». Зоська: «Сонейка ясная свеціць і грэе. Ах, як сонейка грэе і свеціць. А птушачкі пяюць, аж заліваюцца. Так цёпла, так прыгожа на свеце. Мамка, а як табе?» Марыля: «Мне, дзеткі, халодна і жутка». Зоська: «Не гаварыце так, мамка, а то і мне робіцца халодна і жутка ад тваіх слоў. Ага, нарвала, значыцца, я табе кветачак, падышла к рэчцы, нагнулася і гляджуся ў вадзіцу, як у люстэрку якраз. Я другая там адсвечваюся. Загляделася гэтак, аж нехта хапель мяне ў пояс. Я ў крык вырывацца. Гляджу, аж гэта паніч з двара. І так став абдымаць мяне і цалаваць. Я стузянулася раз, другі і вырвалася. Але які ён прыгоженькі, каб мамка бачыла». Марыля: «Ведама, паніч!» У бок: «Сваімі грудзьмі, што і яе выкарміла, а ён...» Да Зоськи: «Не займайся вельмі з ім, дачушка!» Зоська: «Я ж нічога, мамачка!» Пауза. «Ах, каб ведала, мамка, які я сон сягоння сніла! Хочаш, дык я раскажу!» Данілка: «Раскажы, Зоська, раскажы! Бо і я ж люблю вельмі сны сніць. Толькі пачакай, я малых паклічу, хай і яны паслухаюць». Выходзіць, цераз хвіліну варочаецца за Ленкай і Юркам. З'ява шостая. Тыя ж і Аленка з Юркам. Данілка да Аленкі і Юркі: «Ну, садзіцеся, малыя, толькі ціха будзьце, Зоська сон будзе расказваць». Аленка і Юрка садзяцца на зямлі каля матчынага ложка. «Ну, пачынай, Зоська, мы гатовы». Зоська: «Здаецца, прыйшоў да нас у хату нехта такі незвычайны. На галаве месяц, у руцэ сонца трымае. Прыйшоў ён і кажа: «Годзе вам тут сядзець, годзе гібець, хадзіце за мной». Мы спачатку, здаецца, перапужаліся, а пасля нічога. Ён так добра на нас паглядзеў, аж быццам у вачах яго слёзы засвяціліся. Сабраліся мы усе: ты, тата, я, Сымон, Данілка і малыя, ды пайшлі гэтак за ім, кінуўшы і хату, і гаспадарку ўсю сваю. Як толькі мы выйшлі, ён і кажа: што б там перад вамі ці за вамі не рабілася, не глядайцеся назад, а ідзіце за мной, усё наперад, усё наперад. Ішлі мы гэтак, ішлі, ажно бачым, нейкае кругом нас страшэннае балота. Гадзіны, вужакі, сліўні так і капашаць, як у гаршку якім. Данілка: ай-я-я, вужакі і сліўні. Зоська: але нас крануць баяцца, ён усё іх сонцам адстрашвае, толькі сыкаюць і выкручваюцца. Мінулі мы гэта балота вужачае, ідзём, ажно ўвайшлі мы ў цёмны, цямнюсенькі, дзікі лес. Вецер у галінах трашчыць і свішча, звяр'ё ўсялякае вые, зубамі ляскоча, на нас кідаецца. Данілка: божухна, звяр'ё ўсялякае, вось жудасць, я, мусіць, памёр бы там са страху. Зоська: але крануць не смеюць, ён і іх, як вужак, усё з сонцам адганяе. Перайшлі мы гэты звярыны лес і ідзём, ажно сходзім на вялікае-вялікае поле пясчанае. Віхор толькі арэды барануе, ды толькі дзе-нідзе на полі гэтым тырчаць пасохшыя вольхі, вербы, асіны. Па гэтым дзярэв'і з аднаго на другое пералятаюць птушкі нейкія чорныя, такія страшныя, жудаснай сказаць. Да нас падлятаюць, распускаюць кіпцюры, разяўляюць глюгі, здаецца, раздзерць і глынуць нас хочуць. Данілка: ах, як страшна, балазе, што хоць мяне не глынулі. Зоська: але нічога, яго, нашага павадыра, і сонца баяцца. Мінулі гэта поле птушынае, ідзём. Нарэшце затрымаліся ў тым месцы, дзе вясёлка спускалася. Тут ён ізноў так кажа: ідзіце за мной следам па гэтай шматкалёрнай дарожцы. Мы ўздзівіліся: але што ты зробіш? Пайшлі. І падымаемся штораз вышэй, вышэй, мінулі хмары, воблакі, аж да самых зорак забраліся. А там, па млечнай пуціне, зоркі на зорку пераскакваючы, цягнемся далей. А зоркі хоць свецяцца, але не пякуцца, як па кветачках гэтых ступаем па іх. Данілка: а ў ногі не калоліся гэныя зоркі? Зоська: і прыйшлі мы ў нейкую харошую краіну, якую я в жыцці не бачыла, не чула і не сніла. Зіхацістыя кветкі скрозь рассыпаны, як тыя зоркі, што мы ішлі па іх. Сады нейкія нянаскія так цвітуць, так цвітуць, куды прыгажа, як нашы вішні ды яблыні. На гэтых садах калышуцца птушкі райскія, пер'е іх, як брыльянтамі ўсыпаныя дыяментамі. А пеюць яны, мільён салавейкаў нашых так не патрапіць. У садах, па далінках рэчкі бягуць, а вадзіца так пераліваецца, якбы сонца ў тых шкелках, што мы бачылі пры ліхтарах у цэркаўцы. Ідзём гэтым садам раем, ды ідзём, ажно калі паглядзім, стаіць палац, відам невіданы, слыхам неслыханы, увесь зіхаціць, як бы з самага сонца быў зроблены. Сцены залатыя, залатыя, астраха бліскучымі маланкамі пакрыта. Увайшлі мы ў гэты палац, азіраемся навокал. І што ж? На самым пачэсным месцы сядзіць святы спас. А каля яго матка боская, святы Юрія, Мікола і Ілья. Данілка: нават Ілья і Мікола, вось дык дзіва. Зоська: і шмат, шмат усялякіх святых, меншых і большых. Падышлі мы к спасу, а ён добранькі і кажа: годзе вам на зямлі пакутаваць. Прыйшла ўжо пара са мной вам разам панаваць. Святы Пётра, тут паказаў ён на гэнага, што нас вёў, будзе над вамі апеку мець навекі вечныя. Данілка: ну а далей што было? Зоська: нічога, тут я і прабудзілася. Данілка: шкода, што мы там не асталіся. Там бы, можа, мне і скрыпку памаглі скарэй зрабіць. Зоська: мамка, ці ты ўсё чула? Ну, як па-твойму, добры сон ці не? Марыля: чаму не чула? Добры сон, вельмі добры сон. Бог яшчэ на нас, як відаць, не забыўся. А я думала... Зоська: вось і тата ідзе. Уваходзіць Лявон і садзіцца за сталом. Аленка і Юрка выходзяць.